pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Emerytura bez podatku to nowe rozwiązanie, dzięki któremu w portfelach seniorów zostanie więcej pieniędzy. Jeżeli twoje świadczenie wynosi do 2,5 tysiąca złotych, w ogóle nie zapłacisz podatku. A jeżeli przekracza tę kwotę, zapłacisz niższy podatek. To więcej pieniędzy na codzienne i te bardziej odświętne potrzeby seniorów. Emerytura bez podatku już od 1 stycznia 2022 roku. Projekt realizowany w ramach Polskiego Ładu. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 9, jest pierwszy dzień grudnia, środa. Czas na serwis Trójki, Filip Jarek. Mniej osób będzie mogło wejść do kina czy obiektu sportowego. Od dziś obowiązują nowe obostrzenia sanitarne. Sytuacja na granicy wciąż jest trudna i napięta, mówią władze MON-u. Nominowany na nowego ambasadora w Polsce Mark Brzeziński będzie odpowiadał na pytania członków Komisji Spraw Zagranicznych amerykańskiego Senatu. Od dziś obowiązują nowe obostrzenia sanitarne. Wprowadzone zostały bardziej restrykcyjne limity osób, m.in. w kościołach, obiektach sportowych, kinach, centrach handlowych czy teatrach. Osoby podróżujące spoza strefy Schengen będą zobowiązane do odbycia 14-dniowej kwarantanny, chyba że są w pełni zaszczepione. Nowe limity obowiązują do 17 grudnia. Minister zdrowia Adam Niedzielski zastrzegł podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że jeśli sytuacja ulegnie gwałtownemu pogorszeniu, to decyzje mogą być podejmowane z dnia na dzień. Środki zapobiegawcze wprowadzono w związku z nowym wariantem koronawirusa o nazwie Omikron. Profesor Andrzej Horban, doradca premiera do spraw pandemii w salonie politycznym Trójki, zwraca uwagę na to, że mutacja ta wciąż jest badana i może okazać się bardziej zaraźliwa od dotychczasowych. Profesor Horban zwrócił się też z apelem do nieprzekonanych. Szczepić się, zdecydowanie w tej chwili się szczepić. Tak narzekamy na tą Afrykę, że się nie poszczepiła się, bo nie ma dostępu do szczepionek. My mamy dostęp do szczepionek, a też część osób uparcie nie chce się szczepić, narażając się na ciężki przebieg choroby, bo to nie znaczy, że każdy, kto jest niezaszczepiony i zachoruje, będzie miał od razu ciężki przebieg choroby. To wiemy, te 10-20, ale te 10% ludzi zakażonych, niezaszczepionych ląduje w szpitalu. Zmianie nie ulegają inne obostrzenia obowiązujące do tej pory. Nadal jest obowiązkowe w całym kraju zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych, m.in. w autobusie, pociągu, w sklepie czy galerii handlowej. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz powiedział, że sytuacja na granicy wciąż jest trudna i napięta. Jak dodał, regularnie ze strony Białorusi dochodzi do licznych prowokacji, a w nocy z broni pneumatycznej ostrzelano nasze maszty oświetleniowe. Wojciech Skurkiewicz powiedział na antenie Polskiego Radia 24, że z tych powodów na razie nie określono, na jakich zasadach dziennikarze będą obecni na obszarze, na którym obowiązywał stan wyjątkowy. Zapewnił, że niebawem ta kwestia zostanie ustalona. Przygotowujemy się, mam nadzieję, lada moment ruszy również centrum prasowe, gdzie również dziennikarze będą mogli przybyć, gdzie będą mogli nagrywać swoje rozmowy. Jestem przekonany, że ta obecność dziennikarzy i ich praca na granicy będzie ułatwiona i będzie możliwa. Bez wątpienia to jest też ważne, żeby te osoby, które strzegą polskiej granicy, mam na myśli żołnierzy, mam na myśli funkcjonariuszy Straży Granicznej, nie byli zaskakiwani od polskiej strony przez pracowników mediów, dziennikarzy, fotoreporterów, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Od północy na mocy rozporządzenia szefa MSWiA w pasie przygranicznym dalej obowiązuje zakaz przebywania. Nominowany przez prezydenta Joe Bidena na nowego ambasadora w Polsce Mark Brzeziński będzie dziś odpowiadał na pytania członków Komisji Spraw Zagranicznych amerykańskiego Senatu. Pozytywna opinia tej Izby Kongresu jest warunkiem objęcia przez Marka Brzezińskiego placówki w Warszawie, o czym z Waszyngtonu Mark Wałkowski. Mark Brzeziński będzie jednym z czterech kandydatów, jacy staną dziś przed Komisją Spraw Zagranicznych Senatu. Będzie prawdopodobnie pytany o relacje dwustronne Polski ze Stanami Zjednoczonymi, współpracę wojskową, a także kwestie demokracji oraz media. Podczas przesłuchań może także zostać poruszona kwestia Nord Stream 2, ponieważ członkiem komisji jest zagorzały krytyk działań Joe Bidena w sprawie gazociągu senator Ted Cruz. W ramach protestu przeciwko nienałożeniu przez rząd Bidena sankcji na firmę Nord Stream 2 AG, senator z Teksasu blokuje wiele nominacji w administracji oraz na ambasadorów. W tej chwili nie jest jasne, czy Cruz zastosuje proceduralną blokadę nominacji Brzezińskiego, co opóźniłoby objęcie przez niego placówki w Warszawie. Mark Brzeziński jest synem byłego doradcy prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Zbigniewa Brzezińskiego. Wcześniej pełnił funkcję w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa przy Białym Domu oraz Pentagonie. Był także ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Szwecji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Od dziś wcześniejsi emeryci i renciści mogą więcej dorobić do swojego świadczenia. Zmieniają się bowiem limity granicznych kwot przychodów. Jak mówi Beata Kopczyńska, śląski rzecznik ZUS-u, są one korzystniejsze niż w poprzednim kwartale. W porównaniu do poprzedniego kwartału są wyższe i w zależności od tego, czy nie przekroczyliśmy pierwszego czy też drugiego progu limitu, możemy zarobić więcej nawet o około 100 lub 200 zł. Od 1 grudnia kwota, do której można dorabiać bez ograniczeń, to 3960,20 zł, czyli 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w ciągu dnia spodziewamy się dużego zachmurzenia. Tylko we wschodniej części kraju mogą wystąpić lokalne rozpogodzenia i przejaśnienia. Na wschodzie i w centrum opady śniegu, a na zachodzie będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 7 stopni Celsjusza na wybrzeżu zachodnim. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 987 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Na święta ceny w dół. Już są przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład zmywarka Whirlpool teraz za jedyne 1299, taniej aż o 500 zł. Telewizor LG NanoCell aż 75 cali, teraz taniej o 1000 zł. W Media Ekspert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. W sezonie nawracających infekcji warto stosować leki przeciwwirusowe. Sięgnij po tabletki Neosine Forte. Lek przeciwwirusowy Neosine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neosine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny pranodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności. W przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia, aflofa. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Michała Klauzy i znakomity chiński tenor Long Long, laureat Nagrody Polskiego Radia 10. Międzynarodowego Konkursu Wokalnego imienia Stanisława Moniuszki. Album Arie. Brawurowe wykonania, wzruszające interpretacje. Do kupienia między innymi na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. W pewnym domu zimną porą płacz malucha stał się zmorą. Nosek trapi, swędzi, dręczy. Maluch marudzeniem męczy. Aromactive, pomysł taty. Skład i zapach ma bogaty. Już z plasterkiem biegnie mama. Wnet zdobiona jest piżama. Aromactive nos raduje i spokojna noc triumfuje. Maluch przespał całą noc. Tak odświeża plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Dzień dobry, mówimy Państwu. Agnieszka Łukasiewicz, Radosław Wojtas, a ja nazywam się Marta Piasecka, a przed nami 3 godziny w programie, który zaczniemy od nauki angielskiego poprzez słowa, piosenki w Bed and Breakfast oczywiście. Następnie opowiemy o Kurierce, czyli animacji poświęconej Władysławie Rzepeckiej i o jej heroicznym wyczynie. A na koniec godziny tradycyjnie Katarzyna Cygler pojawi się w felietonie kulturalnym. Zatem zaczynamy od Red Hot Chili Peppers. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Turn that trick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dogtown,

Jest 9:16 na zegarach, a więc to najwyższy czas, aby Rafał Uzar i Piotr Firan przedstawili nam historię pewnej piosenki, a to jest naprawdę legendarny utwór o prawdziwej miłości. Posłuchajmy. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. Ain't no mountain high enough. Marvin Gaye. Listen, baby, ain't no mountain high. Jesteśmy wszystko w stanie pokonać, wszelkie trudy. O, właśnie. Czyli ain't no mountain high, ain't no valley low. Zbyt niskiej doliny. Ain't no river wide enough, baby. Zbyt szerokiej rzeki. If you need me, you call me, no matter where you are. Gdziekolwiek jesteś, jeśli mnie potrzebujesz, wezwij mnie. Mm-hmm. No matter how far, don't worry, baby. Nieważne jak daleko, nie martw się o to. Just call my name, Piotr. I'll be there in a hurry. Zjawię się bardzo szybko, jeśli tylko wypowiesz moje imię. You don't need to worry. Nie musisz się o nic martwić. Remember, the day I set you free. Dzień, kiedy postanowiłem cię uwolnić. Właśnie od czego? I told you you could always count on me. Powiedziałem ci, że możesz na mnie liczyć zawsze. And from that day I made a vow, a promise. Tak, czyli złożyłem pewnego rodzaju przysięgę, mm-hmm. ślub. Mm-hmm. Że będę ci wierny, tak? Yes. Albo pomocny. That's right, yeah, together. Oh no, darling, no wind, no rain. Nie ma deszczu, nie ma wiatru. Przy mnie, prawda? Mm-hmm. No winter cold can stop me, baby. Żadna, nawet najostrzejsza zima mnie nie powstrzyma, tak? Yes, because baby, you are my love. Jesteś moją najważniejszą istotą na tym świecie. Ain't no mountain high enough. Marvin Gaye. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, oh baby, no. Żaden szczyt nie jest zbyt wysoki, proszę Państwa. Nasz trójkowy zespół nic nie powstrzyma przed tym, żeby dostarczyć Państwu kolejną dawkę dobrej muzyki. I tak przed nami m.in. Offspring i Linkin Park. Zaczynamy od tego pierwszego zespołu. Crazy, crazy. Trójka. Program trzeci. Trójce przed południem czas na przejmującą opowieść, która wydarzyła się naprawdę. Powiem więcej, takich historii jak ta w wojennej Polsce było naprawdę wiele. Kurierka opowiada o tajnej misji Władysławy Rzepeckiej, wiązącej dokumenty wykradzione z niemieckiego obozu Auschwitz, które obrazowały niemieckie zbrodnie. Marek Luzar kończy pracę właśnie przy animacji o kurierce AK, a dzisiaj jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Na początek chciałabym, żebyśmy streścili tę niezwykłą historię młodej, pięknej dziewczyny, która przecież podejmuje się śmiertelnego ryzyka, a wszystko po to, żeby świat dowiedział się o tym, co działo się w Auschwitz. Jeszcze raz witam. To jest naprawdę niezwykła historia. Dla mnie była przejmująca. Jak spotkałem panią Rzepecką, rozmawialiśmy długo, długo, długo. Jej historia była na tyle dla mnie ważna, że poświęciłem im parę lat pracy. To mając 16 lat, proszę sobie wyobrazić, dziewczyna, nastolatka, 16-letnia dziewczyna pracuje już jako kurierka i przewozi bardzo ważne informacje, kluczowe informacje. Ma fenomenalną pamięć. Większość rzeczy, właściwie wszystkie rzeczy, wszystkie meldunki zapamiętuje. Natomiast raz zdarzyła jej się misja szczególna. musiała przewieźć pełną walizkę dokumentów wykradzionych z Auschwitz w sposób zupełnie też prawie niewiarygodny. Taka spektakularna ucieczka czterech więźniów z obozu, którzy wywieźli dokumenty świadczące o potwornej zbrodni. Niemcy bardzo szczegółowo zapisywali imiona, nazwiska, zawód, data śmierci i zrobili listę, która była dowodem tego, co się działo w Auschwitz. Ona miała tą świadomość, że to jest szalenie ważna, kluczowa informacja, którą ma przewieźć. Wiozła ją w pociągu, jadąc z Katowic do Warszawy, siedziała w przedziale z Niemcem. To też jest niesamowita sytuacja, ponieważ przez 8 godzin, czyli wtedy tak długo jechało się do Warszawy, musiała spędzić czas z człowiekiem, który z jednej strony był jej zagrożeniem, a z drugiej prowadziła taką no bardzo, bardzo niebezpieczną rozmowę. Z jednej strony była na tyle interesującą osobą, że Niemiec się tak zafascynował jej postacią. Młoda, piękna dziewczyna naprzeciwko siedziała, więc... Tak, był to rodzaj pewnego rodzaju nawet flirtu. To jest takie trudne słowo teraz i prawie niepopularne w języku nastolatków, ale to była taka relacja, która mogłaby ich nawet dalej zaprowadzić, gdyby nie to, że on był Niemcem. O tym wyraźnie mówiła w swoich wspomnieniach. I proszę sobie uświadomić taką sytuację, ma cjanek między zębami, czyli cały czas ma poczucie ogromnego zagrożenia, a z drugiej strony tutaj musi być w pełni odprężona, interesująca, prowadzić ciekawą rozmowę i dobierać słów. Język niemiecki jest tym językiem na wielu płaszczyznach. Ona, mając kapitalne przygotowanie językowe, ponieważ miała niesamowitą nauczycielkę języka, która uczyła na dworze Habsburgów śląskich, tam ten język był na tym najwyższym poziomie. I ta znajomość też ją troszeczkę no, uratowała od śmierci, bo przecież gdyby nie ona, to tej rozmowy by nie było. Nie byłaby w stanie gdzieś zainteresować Niemca, który siedział naprzeciw. Ale mnie ujmuje cytat samej Władysławy Rzepeckiej, która gdy odbierała krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, mówiła: "Wielu dziś mnie pytało, czy się bałam. Strach był ogromny i paraliżujący, ale mocniejsze od niego były gniew i sprzeciw wobec zła, które się tutaj rozlało." Więc ta potrzeba ratowania Polski była tutaj na pierwszym miejscu. Ona o tym bardzo często mówiła, bo coś takiego dla nas mało popularnego, a mianowicie miłość ojczyzny, nie była banałem w jej słowach. Ona robiła to z ogromnym przekonaniem i zaangażowaniem. Ona wiedziała, czego się podejmuje. Robiła to z pełną świadomością i odpowiedzialnością. I mając poczucie ogromnego ryzyka, właściwie nie myślała o sobie. Myślała o tym, co będzie dalej. Zresztą niesamowite jest to, jak ona ze mną rozmawiała, jak ja to opowiadała. Opowiadała to z uśmiechem. To też jest niezwykłe, ponieważ no, traktowała to jako pewnego rodzaju nawet wielką przygodę. Czyli ta misja, która była tak niebezpieczna, tak od niej wymagała niesamowitego właściwie spokoju. To tak jak oglądamy filmy na przykład z Agentem 007, który w porównaniu z jej odpowiedzialnością, świadomością, wydaje się takim no, trochę małym chłopcem, który bawi się w wojnę. Tutaj mamy prawdziwą bohaterkę, 16-letnią dziewczynę, która właściwie niesie na sobie ogromny ciężar odpowiedzialności. Ona się nie bawiła w wojnę, ona po prostu w niej była. Z reżyserem filmu o Władysławie Rzepeckiej, Markiem Luzarem, porozmawiamy jeszcze za chwilę. Rozmawiamy o Kurierce, czyli o animacji poświęconej Władysławie Rzepeckiej. Naszym gościem jest Marek Luzar. Witamy ponownie. Jest pan reżyserem, malarzem, scenarzystą, scenografem. Skąd pomysł na film, który będzie opowiadał o tej ważnej misji? Pomysł to jest spotkanie z osobą. To było... Nie ma przypadków. Przypadki zwykle są kierowane. Spotkałem osobę, z którą zaczęliśmy długo rozmawiać i pani Władysława na początku była bardzo nieufna. Pytała się do czego, czemu ja chcę wiedzieć, dlaczego ja się tym interesuję i przełamywanie tej bariery takiej nieufności było takim powolnym procesem i pani Władysława powoli odsłaniała mi całą swoją historię, właściwie historię swojego życia. A to, jaka była zamknięta i skupiona, może być takim dowodem zdjęcia, które mi potem pokazywała, na których były zakreślone twarze. Szczególnie tam takie zdjęcia grupowe, swoją twarz też zakreślała. Pytałem się dlaczego. Jeśli takie zdjęcie wpadłoby w niepowołane ręce, mogłaby mieć kłopoty. Czyli cały czas jeszcze żyła konspiracją, żyła pewnym takim życiem pod przykrywką. Co jest znamienne, bo wyszła z czasów konspiracji i ten czas dla niej właściwie się nie skończył. Także odsłaniając mi swoją historię, była to dla niej też jakby sięgnięcie w przeszłość. Jak długo prace nad animacją trwają i jak ona będzie wyglądała oraz czym będzie się wyróżniała? To są już prace, prawie 4 lata pracuję nad tym projektem. Na początku było to zbieranie materiałów. Przez pewien czas musiałem zostać historykiem, żeby dokładnie nakreślić sytuację tutaj okręg bielski, jak wyglądała sytuacja w czasie wojny, jak konspiracja tutaj działała, bo to trzeba było dokładnie jakby przeanalizować ten model, który tutaj panował, zupełnie inny niż w Generalnej Guberni. Tutaj była Rzesza i sytuacja była zupełnie inna konspiracji, dlatego że tutaj jakby wszystko było na widelcu, otwarte i bardzo trudno było tutaj pracować w konspiracji. Ta praca czteroletnia to był też czas jeszcze potem taki dwuletni prawie zamknięcia covidowego. Na szczęście ta choroba mnie nie dotknęła, ale to też zdeterminowało pewien rodzaj pracy, a mianowicie tą produkcję całą nazywam tak trochę żartobliwie one man production, ponieważ no, na początku też powstał scenariusz z racji tego, że również jestem malarzem, myślę obrazem i dla mnie historia ułożona obrazami jest łatwiejsza w opowiedzeniu i taka bardziej wyrazista. W momencie, gdy ja mogę sobie wszystko narysować właściwie, to daje mi możliwość takiego działania bardzo dowolnego z jednej strony, a z drugiej strony będąc tutaj ściśle w temacie historycznym, muszę tą historię bardzo dobrze poznać, ponieważ wszystkie elementy, wszystkie realia historyczne muszą być zgodne z rzeczywistością, która była tutaj obecna. Więc to daje dodatkowy jeszcze taki ciężar pewnej odpowiedzialności, jak pracowałem nad plastyką. Żeby uchylić rąbka tajemnicy, to kiedy będziemy mogli obejrzeć ten zwiastun filmu? Zwiastun już jest w internecie, jeśli ktoś miałby ochotę wejść na YouTube, tam pod moim nazwiskiem jest zwiastun z muzyką. Można zobaczyć animację, można zobaczyć tam plastykę. Animacja jest bardzo uproszczona. To musi być bardzo wyraziste, bardzo takie napięte do pewnych granic takiej ekspresji, dlatego że i temat jest wyjątkowy. Premiera całego dzieła w przyszłym roku, rozumiem. Tak, kolaudacja telewizyjna, bo to będzie film dla telewizji, będzie w maju, więc

Kings of Leon, czyli zespół, który powstał w około 99 roku w Nashville. Stworzyło go trzech braci i ich kuzyn, czyli familijny zespół. No nie było tego słychać, ale naprawdę są panowie niesamowici. Czas na naszą enigmatyczną koleżankę z Trójki przed południem, czyli Katarzynę Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Filmy lalkowe towarzyszą nam od urodzenia. Nie tylko są to bajki dla dzieci, ale też magiczne opowieści dorosłych o sobie albo o świecie. Ale kto był, drodzy Państwo, pierwszy? Kto zrobił pierwszą na świecie animację lalkową i co to był za film? W sierpniu 1882 roku w polskiej rodzinie w Moskwie urodził się chłopiec. 30 lat później również w Moskwie odbyła się premiera jego filmu, pierwszego w historii filmu lalkowego. Reżyser i twórca nazywał się Władysław Starewicz. Wszystko zaczęło się od talentu plastycznego i fascynacji przyrodą, a przede wszystkim światem żuczków i wszelkich robaczków. W 1910 roku Władysław Starewicz próbował sfilmować walkę żywych żuków i jelonków o samice. Jednak okazało się, że po zapaleniu reflektorów odmawiały one współpracy. Uśmiercił więc żuczki, oddzielił ich kończyny, rogi od tułowia, a potem z powrotem umieścił je przy pomocy cienkich drucików. I tak spreparowane lalki ubrał w buty z cholewami, dał do ręki rapiery i odtworzył z pamięci ich walkę, dokumentując klatka po klatce każdy element ruchu. Tak, drodzy Państwo, nie ma co się wzrygać, takie były początki filmu lalkowego. Dwa lata później powstał 8-minutowy film pod tytułem Piękna Lukanida, który jest oficjalnie nazwany pierwszym w historii filmem lalkowym. Ruch animowanych tam lalek, żuków był tak wiarygodny, że po premierze niektórzy krytycy pisali o tresowanych owadach występujących w filmie. Władysław Starewicz stał się sławny, rozpoczął długoletnią karierę i od 1919 roku mieszkał i tworzył we Francji. W latach 20. dostał medal za najlepszy i najbardziej nowatorski i nieamerykański film animowany wyświetlany w USA. Amerykanie zaprosili Starewicza do współpracy, ale ten odmówił i pozostał we Francji. Przygotowując swoje filmy, przewidywał całą mimikę i ruch swoich bohaterów, rzeźbił podobno setki minigłówek i plastycznych masek. Dla lalki grającej pierwszoplanową rolę potrzeba ich było około 1500, a w tym majsterkowaniu pomagała mu córka. Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasów w Toruniu przygotowało multimedialną wystawę pod tytułem Władysław Starewicz, pionier światowej animacji. Można na niej zobaczyć fotografie Starewicza dla polskich pism krajoznawczych z początku XX wieku, oryginalne projekty scenografii filmowej i kostiumów lalek, bogato ilustrowane recenzje i wywiady z prasy z lat 20., 30., 50. XX wieku i oczywiście filmy animowane. Wystawa jest prezentowana w Galerii Arka w Wilnie, na Litwie. Ale cóż to, proszę Państwa, za przeszkoda, by poznać twórczość tego artysty? Żadna. A do Wilna w sumie też nie jest tak bardzo daleko. Dobrej środy, Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Ciemnia się, w